मीठे मीठे मुर्शिदी, अगर कीड़ा काट ले तो उस जगह क्या लगाना चाहिए? कीड़ा अगर काट ले तो उसकी जगह इंसानी थूक लगाना मुफीद है, मगर वो थूक ज्यादा मुफीद है कि जो खाली पेट, जैसे कि नियार में आपने रोजा रखा हो तो अब शाम के वक्त जो थूक है खाली पेट का, या नींद से उठ के सुबह उस वक्त भी खाली पेट होता है, नाश्ता करने से पहले, खाने पीने से पहले, तो उस वक्त का जो इंसानी थूक जो है वो सांप काट जाए, बिच्छू काट जाए, उसके जहर की जगह पर भी लगाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ोजल सुकून पाएंगे इंशाअल्लाह। अपना भी थूक लगा सकते हैं, किसी का थूक कहां मांगने जाएंगे, यानी किसी का थूक जो डिस्टर्ब कर ले तो वो जरासीम पैदा हो जाएंगे ना, उसमें डायरेक्ट निकला हुआ होगा तो बात बनेगी। والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد